Kdo z nás má dar být dítětem, co sílu zázraku cítí a léta míle nad světem, jak svíce sám svítí. A léta s hejnem andělů, když dýchá v lání dálek, pak sám je cíl svých údělů a z lásky zmírá málem. Být dítětem svítícím a místo lamp zářit v ulicích. Být zázračným dítětem, tak smích a pláč já míchám. Kdo z nás má dar být dítětem, když čas nám letokruh vrývá? Tamhle v davu snad právě ten snad dítě v houby skrývá. Být dítětem svítícím a místo lamp zářit v ulicích. Být zázračným dítětem, tak smích a pláč já míchám. Svítí být dítětem svítícím a místo lamp zářit v ulicích. Být zázračným dítětem, tak smích a pláč já míchám.